Een tijdje geleden hadden we Ben Lost van het Engelse label Lost Language in de studio. Hij liet toen bij wijze van grap een stukje van de vocaal horen aan jou in de uitzending. En die vocaal is gebruikt in de single die je net hoorde, The Young Parisians featuring Ben Lost. Die plaat gaat heten Jump the Next Train. De plaat is inmiddels ook gesignaleerd op de nieuwe cd van Paul Okenfold, dus dat begint goed voor Ben Lost. De plaat gaat uitkomen niet op zijn eigen label Lost Language, maar op Deep Blue van Solar Stone, die er voor de remix tekende. Een bijzonder goedenavond, je luistert naar ID&T Radio en de State of Trance. Ik ben Armin en tot vanavond 10 uur heel veel nieuwe exclusieve trance en progressive voor je. Plaatsen die nog nooit eerder op de radio zijn geweest. En de komende 2 uur nieuwe tracks voor je van Adam White, Mirko de Govia, Alex Morph, Max Graham en Propspot. En ik heb hier voor me liggen de uitslag van de Future Favorites. Oftewel, de uitslag van wat jij de beste plaat vond van de uitzending van vorige week. Ze is een tijdje weg geweest, maar er komt een nieuwe plaat aan van Jan Johnston. Misschien ken je haar nog wel. Dit is Serge Jevon featuring Jan Johnston, Transparent in the State of Trance. Hi, this is Marcus Schultz, and this is one of my latest productions on A State of Trance. Een nieuwe single van Matthew DK en Austin Leeds. Hij heet Towers en is geremixed door Austin Leeds en Marcus Schultz. Hij is net geen future favorite geworden, op de tweede plaats geëindigd. En welke plaats wel is geëindigd als favoriete plaat van de uitzending van vorige week hoor je zo meteen. ID&T Radio, welcome to the sound of now. Straks tussen 9 en 10 natuurlijk weer 1 uur non-stop in de mix. Maar nu eerst de Tune of the Week. De plaat geproduceerd door deze man is momenteel een enorme hit in de clubs. Dat was White Room, White Room. En dit is zeg maar zijn opvolger. Gaat niet op Liquid Acid uitkomen. En de sample moet nog gecleared worden. Maar je hoort hem hier als eerste. Adam White, Ballerina. nieuwe single van Adam White. Hij is momenteel druk bezig om de sample te clearen die gebruikt wordt in deze plaat. Zodra dat gelukt is, gaat die plaat zeker uitkomen. Ballerina gaat die heten. We gaan de titels allemaal even net iets te snel voor je. Of zit je in de auto en wil je toch graag nog even teruglezen wat we gedraaid hebben? Dan kan je kijken morgenochtend op www.id-t.com, de website van ID&T. Daar staat altijd de tracklist van de uitzendingen van de avond daarvoor. Straks de uitslag van de Future Favorite. Wat is dat nou, de Future Favorite? Je kan stemmen op jouw favoriete plaat van het eerste uur. Dat kan je iedere week hier bij ID&T Radio. Daarvoor ga je naar de website www.trans.nu. Met dank aan de vrienden van trans.nu die iedere week weer de stemming verzorgen. Wij hebben er verder niets mee te maken. Maar ik zou het erg leuk vinden als je meestemt op jouw favoriete plaat. En wat de favoriete plaat van jou was van vorige week, hoor je straks. This is a state of trance with Armin van Buuren. Klein blokje van drie was dat. De laatste plaat die je net hoorde was de nieuwe single van Alex Morf uit Duitsland. Komt uit op het Duitse Phenology Recordings. Zijn nieuwe single gaat heten Unification. Daarvoor Apollonia Andromeda Heights, de Tanya Mann remix. En Tanya Mann is een vrouw die komt uit Australië, woont tegenwoordig in Londen en haar DJ-carrière schijnt daar als een speer te gaan. En daarvoor Mirko de Govia, Voller Sternen, Super 8 mix. Door jou gestemd als de beste plaat van de uitzending van vorige week. Met 22,9% van de stemmen. De tweede plaats was dus voor Taurus met 20,8%. En de derde plaat voor de nieuwe Danjo en Rob Styles, Primer Everlast, 14,5%. En vergeet niet ook deze week weer te stemmen op trance.nu. Straks 1 uur non-stop in de mix en de reclame flikken er ook gewoon uit. Maar voor het zover is hier de nieuwe André, die uit gaat komen op Anjuna Beats Recordings. I Kill For You. En misschien herken je zijn onmiskenbare geluid al. De remix is van Propspot uit Zweden.